rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 775 osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Najwięcej w tej fali epidemii. Kolejne postępowanie w sprawie Polski wszczęła Komisja Europejska. 400 tysięcy złotych otrzyma Andrzej Gwiazda za ponadroczne internowanie w stanie wojennym. 18 021 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 775 osób, najwięcej podczas czwartej fali epidemii. 73% zgonów dotyczy osób niezaszczepionych. W ciągu najbliższych dni zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązkowych szczepień dla służb medycznych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Obowiązkowe szczepienie, które w najbliższych dniach dla medyków przede wszystkim zostanie doprecyzowane przez pana ministra zdrowia. Rzeczywiście ogromna większość krajów europejskich też ogłasza tego typu regulacje. Cały czas pełną parą idą szczepienia trzeciej dawki, a także szczepienia dla tych, którzy oczywiście tego chcą, dla dzieci od 5 roku życia są możliwe. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Postępowanie w sprawie zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny prymatu unijnego prawa nad krajowym wszczęła Komisja Europejska. Komisja kwestionuje prymat polskiej konstytucji, powiedział minister sprawiedliwości. Sprawa nie dotyczy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale prymatu konstytucji, zaznaczył Zbigniew Ziobro, dodając, że wiąże się to z koncepcją przekształcenia Unii w państwo federalne. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ten projekt, ten cel i te właśnie dyrektywy, które prowadzą do tego, aby ubezwłasnowolnić państwo polskie, aby ubezwłasnowolnić polską demokrację, aby odebrać Polakom podmiotowość ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz w postaci parlamentu, rządu czy trzeciej władzy w postaci sądów. Według Brukseli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają zasady niezawisłości, nadrzędności i skuteczności stosowania prawa. 400 tysięcy złotych otrzyma Andrzej Gwiazda za ponadroczne internowanie w stanie wojennym. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego. Dawny działacz Solidarności domagał się 2 milionów złotych. Jak argumentował, wprowadzenie stanu wojennego było złamaniem ówczesnej konstytucji. Apelację wniósł jego pełnomocnik. Uzasadnienie sądu skomentowała radca prawny Anna Bufnal. Trudno dyskutować o tym, czy kwota winna być wyższa, niższa. Naszym zdaniem mogłaby ta kwota jeszcze w pełniejszej mierze uczynić zadość krzywdzie, cierpieniu i tym 374 dniom internowania. To były bardzo trudne czasy, trudny okres dla pana Andrzeja Gwiazdy. Na sądzie zrobiło wrażenie to, iż odwołał się do praworządności, odwołał się pan Andrzej Gwiazda do konstytucji. Sędzia Włodzimierz Brazewicz, uzasadniając wyrok, powiedział, że zasługi Andrzeja Gwiazdy za doprowadzenie do wydarzeń sierpnia 80 są bezsporne i należy mu się za to najwyższy szacunek. Natomiast sytuacją sporną w tej sprawie była kwota zadośćuczynienia i bez względu na to, jaką sąd by kwotę przyznał, pewnie nigdy nie byłaby ona odpowiednią rekompensatą za pozbawienie wolności, zaznaczył sędzia. Sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej jest poważna. Rosja skoncentrowała tam duże siły wojskowe, powiedział minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau podczas konferencji ambasadorów Ukrainy w Iwano-Frankowsku dodał, że celem Polski i NATO jest deeskalacja napięcia. Celem naszych wysiłków natowskich jest deeskalacja, ale przede wszystkim deeskalacja poprzez odstraszanie, oczywiście wspierane dialogiem. Szef polskiej dyplomacji oświadczył, że Polska niezmiennie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy jako podstawę pokoju i dobrych sąsiedzkich relacji w Europie. Podczas renowacji krzyża z zabytkowej kapliczki w Kazimierzu Dolnym odnaleziono kapsułę czasu sprzed prawie pół wieku. Na znalezisko trafił pracownik warsztatu samochodowego, w którym krzyż jest odnawiany. W kuli, czyli w tak zwanej bani znajdującej się pod krzyżem, była karteczka z zapisem ostatnich prac renowacyjnych, mówi Jerzy Kobiałka. Papier wypłowiały, no ale co uda mi się, to przeczytam. Jest dziś słoneczny, upalny dzień, 24 maja 1972 roku. Dach kapliczki pokryty nową blachą. Krzyż zabezpieczył przed dalszym rdzewieniem Andrzej Serafiński z Kazimierza Dolnego. No i są podpisy. Czterej panowie się podpisali i w tą karteczkę była aluminiowa złotówka zawinięta. Zapiski nawiązują też do odkrycia w 72 roku wewnątrz tego obiektu XVI-wiecznej figury Chrystusa Frasobliwego. Do tego czasu kapliczka była uważana za obiekt XIX-wieczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A Caged Bird, Imitations of Life, czyli utwór z bardzo charakterystycznym głosem Ruth Manuwy w kompozycji tego pana. Hi, this is Jay Swinscoe from the Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Po naszym wspólnym czasie sprzed dwóch tygodni, kiedy prezentowałem nagrania Jordana Rakai, przyszła refleksja o zmieniających się tendencjach no i modzie w muzyce. Często w trakcie naszych spotkań przywołuję nagrania z wytwórni Ninja Tune, gdzie od lat publikuje orkiestra Cinematic i dodaję taki komentarz o tym, jak z oficyny parającej się w przeszłości samplami, turntablizmem i muzyką elektroniczną, po lekkim załamaniu kilka lat temu szyld Ninja Tune dziś znowu świeci pełnym blaskiem. W historii tej wytwórni widać ewolucję, co można było usłyszeć w wybrzmiałym nagraniu, ale też w kompozycjach Jordana, Floating Points, Amona Taubina i wielu innych, znacznie mniej znanych zespołów, które jakże dalekie są od stylistyki obecnej na przełomie wieków, czy w drugiej połowie lat 90. Ale żeby złapać tę różnicę, żeby złapać kontekst, to trzeba porównywać. Zatem muzyka opublikowana i wciąż publikowana w Ninja Tune będzie stanowić, mam nadzieję, jak się wszystko ładnie zmieści, klamrę tego wydania tonacji. To jeśli chodzi o skórkę, ponieważ główną zawartość, mam nadzieję, bardzo smacznego owocu wypełni twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Obywatel GC w Trójce. Przez cały dzień wspominamy go na naszej antenie w związku z 20. rocznicą śmierci. 20 lat minęło, a słowa wciąż mają tę samą moc. Myślę nawet, że są znacznie mocniejsze. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Który mruczy coś przez sen. chcę zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Z płyty Tak, Tak, opublikowanej w 1988 roku przez Muzeum Polskie Nagrania z numerem katalogowym SX2707. Kultowy, legendarny i ponadczasowy. Nie pytaj o Polskę ze słowami i muzyką Grzegorza Ciechowskiego. Na samym albumie, poza naszym najważniejszym dzisiejszym bohaterem, przywoływanym w Trójce z powodu 20. rocznicy śmierci, pojawili się Adam Wendt, grający na saksofonie. Słychać także trąbkę Tomasza Stańko. Na basie grał Krzysztof Ścierański. Na gitarze John Porter i Marcin Otrębski. W nagraniu tej płyty wziął także udział Wojciech Karolak na organach, José Torres na perkusjonaliach i wokalnie w chórkach Małgorzata Potocka i Agnieszka Kossakowska. Śpiewał oczywiście Grzegorz Ciechowski, ale też zaprogramował instrumenty elektroniczne, no i był producentem tej płyty. Album nagrano między lutym a kwietniem 1988 roku i przywołuję Państwu te wszystkie szczegółowe informacje, ponieważ poza oczywistymi nagraniami, które emitowaliśmy w ciągu dnia, tego wieczoru chciałbym, abyśmy posłuchali jego muzyki, w której jawi się jako spiritus movens wielu nagrań. Niejako jako cień odpowiedzialny za wiele brzmieniowych elementów, no i jednocześnie autor słów. Takich zrealizowanych płyt, przedsięwzięć i projektów było sporo w jego życiu. Wielu artystów naszej sceny zawdzięcza mu wiele. No i tutaj myślę, warto wspomnieć Kasię Kowalską, Basię Sikorowską, Lady Punk i płytę Tacy Sami, gdzie do kilku utworów napisał tekst. Dalej Mafię, Katarzynę Groniec, Fiolkę, Marcina Rozenka i Justynę Steczkowską. Jej debiutancka płyta, Dziewczyna Szamana, aż roi się od przypraw, jakie dosypał obywatel GC. I to zarówno w warstwie słownej, jak i muzycznej. Posłuchajmy zatem jednego z utworów tej płyty i zwróćmy może uwagę na sound, na brzmienie, no właśnie, które zawdzięcza cały album talentowi i wiedzy Grzegorza Ciechowskiego. Kochani, słowa Grzegorz Ciechowski, muzyka Grzegorz Ciechowski i Justyna Steczkowska. To było w 1996 roku, czyli okresie, kiedy nasz bohater jawił się już jako pełnoprawny producent muzyczny. Zawsze strzygę uszami, kiedy pojawia się termin producenta, ponieważ jest on bardzo mocno związany z muzyką elektroniczną, choć oczywiście nie tylko. Niemniej właśnie muzyka elektroniczna mocno zawłaszczyła to pojęcie, ponieważ ów producent, no właśnie, zarządza poszczególnymi śladami, wybiera muzyków, bądź tak programuje sprzęt, aby klawisze, czy też dzisiaj bardziej pady, generowały dźwięk, niekoniecznie czerpiąc przy tym z talentu muzyków sesyjnych. I tutaj powoli zmierzam w stronę remiksów, które głównie w postaci epek pojawiały się przy okazji płyt nie tylko Justyny Steczkowskiej, bo także również Wojciecha Waglewskiego. Remiksy, nagrania I cóż, że żal jakoś może niekoniecznie do mnie przemawiają, ale myślę, że ciekawy może być ten tytułowy utwór Dziewczyna Szamana Justyny Steczkowskiej z dopiskiem Afro Dance Mix. Byle nie. rundzędzie, jabłona. Dziędzie na rundzędzie, jabłona. Dziędzie na rundzędzie, jabłona. Dziędzie na rundzędzie, jabłona. Para moto dziędzie. Sporo elementów etno w tej interpretacji. Dziewczyna szamana, Afro Dance Mix. To był czas w moim pierwszym radiu, kiedy współprowadziłem audycję Technotrans. No i sporo utworów do programu znajdowałem właśnie na kompaktowych epkach. Te nagrania zazwyczaj były indeksowane na końcu płyt, no i wiedząc, że tam właśnie na końcu, przedostatni i ostatni, często utwór, że może być coś fajnego, trafiłem na Zakaremix, czyli alternatywną wersję kolejnego utworu Justyny Steczkowskiej, z tym, że już z kolejnej płyty zatytułowanej Naga. Przyznam, że myślami wróciłem do lat 90. i tych wszystkich sytuacji spędzonych przed telewizorem, zwłaszcza w piątkowe wieczory, kiedy na jednym z kanałów Wiwy pojawiał się program Berlin House, skąd dowiadywałem się o wszelakich elektronicznych nowościach, bardzo często brzmiących właśnie w ten sposób. Ciekawe, skąd nasz dzisiejszy bohater czerpał inspirację przy tworzeniu tego typu muzyki. W programie trzecim remix utworu Za karę, stworzony przez Grzegorza Ciechowskiego. Remix opublikowany na małej płycie kompaktowej w roku 1997. Na twórczość obywatela GC spojrzeliśmy przez pryzmat jego elektronicznej działalności, która brzmiała pewnie w trakcie niejednego setu DJ-skiego, właśnie z tamtego okresu. Zatem odstawmy na bok teraz tańce i zerknijmy w tę część jego twórczości, która dotyczy działalności filmowej, a właściwie w tym pierwszym przypadku do działalności serialowej. Mało tego, chodzi tutaj o serial o zabarwieniu komediowo-erotycznym. Tak bowiem w największym skrócie można opisać Szlas po poróż, czyli Różowy pompon. To jest producencki, samodzielny debiut Grzegorza Ciechowskiego z roku 1990, po którym troszkę za sprawą właśnie tego filmu pojawiła się oferta wyprodukowania muzyki niemieckiej artystce działającej pod pseudonimem Mon Amour. I tak właśnie przy współpracy Krzesimira Dębskiego, ale też Wojciecha Karolaka, powstała płyta Warsaw, wydana w roku 1991. I oto jedno z nagrań tego wydawnictwa. Wydziera się do przodu Wiedźmin, o którym już za moment, bowiem w tej chwili Mon Amour i Go Away. Violets, lilies, roses, daisies, perfumes, fishnet, stalking fantasies, laces, masks, kisses, letters, love affairs, who cares what matters? No mercy for the boyfriend. Kiss him with your wit. He lost for more. In case you love him true, don't let him know it. Otherwise, the mistress won't be you. Vampires, gangsters, pirates. There's no chance to take that island, be my slave, and eat my roses. Stop or die from overdoses. Come on. No mercy for the boyfriend. Come on. No mercy for the sweetheart. Kiss him with your whip. He lost for more. udziałem Krześmira Dębskiego, ale też Wojciecha Karolaka. Go Away z płyty Warsaw, nagranej, a jakże, w Warszawie, w studiu przy Woronicza. Jej producentem, ale także wokalistą w kilku utworach jest Grzegorz Ciechowski, który w tamtym okresie miał także flirt z reklamą. Zdaje się, że był to jakiś środek przeczyszczający. Pewien nie jestem, ale tak coś chodzi mi po głowie. No i tutaj w ogóle poszerza nam się całe spektrum działań obywatela GC. Spektrum, które tuż przed niespodziewaną śmiercią zakończyło się muzyką do Wiedźmina. Oh. przedstawia się Wiedźmin, czyli muzyka Grzegorza Ciechowskiego stworzona do filmu Marka Brodzkiego. Płyta została wydana w roku 2001, zawiera 22 kompozycje. W roku 2002 Grzegorz Ciechowski otrzymał już pośmiertnie, otrzymał Orła w kategorii Najlepsza muzyka. Obywatel GC w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała tonację, wydał ją Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Michał Margański i domykam nasze spotkanie zapowiadaną klamerką, klamerką w postaci fragmentu pierwszej płyty duetu Bicep, albumu opublikowanego w wytwórni Ninja Tune. Do usłyszenia.